คือในด้านของศีลเนี่ยพระพุทธเจ้ามุ่งป้องกันว่าคือมุ่งป้องกันว่าเธออย่าไปทำบาปทำกรรมอย่าไปเปิดประตูนรกเอาไว้ให้มากนักพอสมถะวิปัสสนาแปลว่าเป็นการเริ่มไปเที่ยวปิดประตูอบายทั้งหลายเป็นการอบรมเพื่อจะปิดประตูอบายโดยถาวรเนี่ยจะต้องใช้ความรอบรู้สักเท่าไหร่แต่ที่กล่าวถึงเรื่องศีลเนี่ยคือหมายว่าประตูอบายเนี่ยอดีตก็เปิดไว้เยอะแล้วอย่าไปเที่ยวเปิดประตูใหม่ๆทิ้งเอาไว้อีกแล้วก็ทำยังไงจะเที่ยวอุดปิดประตูทั้งหลายที่เคยเปิดเอาไว้ทั้งการเจริญสมถะวิปัสสนาจนถึงโสดาปัตติมรรคก็ปิดประตูอบายทุกบานฉะนั้นถือว่ากรรมที่เคยทำในอดีตถึงเป็นเหตุฉุดข้าไปสู่อบายโสดาปัตติมรรคก็ป้องกันเอาไว้แล้วเนี่ยนะท่านก็จงภาคเพียรที่จะปฏิบัติเพื่อให้แทงตลอดโสดาปัตติมรรคเถิดพระองค์ก็เน้นให้ปฏิบัติในลักษณะนั้นทีนี้การปฏิบัติธรรมเพื่อโสดาปัตติมรรคอย่าลืมว่าพระโสดาบันคือผู้เห็นอริยสัจถามว่าแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การรู้อริยสัจแต่ก็ยังไงก็ตามนะหลายคนก็ปรารถนาการบรรลุมากแต่ยังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเลยตรงนี้แหละที่น่ากรุณาถ้าเขาให้บรรลุจะบรรลุว่ายังไงหนอจะหมวยได้หรือยังไงถ้าเขาจะให้บรรลุจะบรรลุวันนี้ทุกไปเลือกเอาแล้วกันว่าถ้าขอพรนะถ้ามีผู้ให้พรว่าจะเลือกบรรลุนี่จะบรรลุว่ายังไงทําไมจึงเลือกบรรลุอย่างนั้น ขอถามพระอาจารย์ว่าแล้วเราจะคิดกรรมสัตตกยานตั้งแต่เบื้องต้นถึงขั้นกลางแล้วก็ขั้นที่สุดจะคิดยังไง คือกรรมสัตตกยานเนี่ยนะถ้าแบบสูตรที่เราเรียนอยู่ชัดๆแล้วเนี่ยที่เป็นนักใครที่เป็นนักตรึกนักสาธยายเนี่ยนะความรู้ในโลกานิโรธสูตรนั่นแหละกรรมสกตายานอย่างดีกรรมสกตายานคือโลกานิโรธสูตรเช่นว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะ3อย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพอ่ะภพตัวนั้นแหละเรียกว่ากรรมภพมันทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยนะต้องนำมาซึ่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมตัวนั้นแหละเป็นปัจจัยซึ่งชาติทีนี้ชาติเนี่ยปฏิสนธิจะเกิดณที่ใดเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่ภพตัวนั้นภพคืออะไรภพก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมตามสมควรแก่เจตนาถ้าสาธยายเพิ่มอีกหน่อยก็บอกว่ากรรมภพตัวนั้นแหละเป็นของเราเป็นสมบัติของเราเนี่ยนะเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไหลมาตามทวารเหล่านี้เป็นสมบัติของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทนั่นแหละผู้จักเสวยผลของกรรมพูดแบบภาษาไทยอีกง่ายๆก็คือว่าขอมามองเห็นอาจารย์สันติคิดอะไรอันนั้นจะเป็นสมบัติของเราไม่รู้ไอ้สิ่งที่คิดนั้นเป็นสมบัติของเราต่อไปเราพูดกับอาจารย์สันติพูดด้วยคำชนิดใดเจตนาที่เป็นเหตุแห่งคำพูดนั้นจักเป็นสมบัติของตัวแล้วเวลาเราเกี่ยวข้องด้วยกายเป็นต้นเนี่ยจับโน่นหยิบนี่กันเนี่ยไอ้คำว่าจับโน่นหยิบนี่หมายความว่าเขาถวายของแล้วเราจับของเขาหรือเรายื่นของให้เขาเนี่ยนะอันนี้ก็มีเป็นกรรมของเราเราจักเสวยวิบากตามสมควรแก่เจตนาตัวนี้แต่ทีนี้บรรดาเจตนาพระองค์ก็สอนไว้4ประเภทใช่ไหมเจตนาดำวิบากดำเจตนาขาววิบากขาวถ้าทำทั้งดำทั้งขาววิบากก็ทั้งดำทั้งขาวถ้าทำกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวก็เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมมันก็แสดงว่าเห็นอาจารย์สันติสามารถเจริญกรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมได้เราจึงมาแยกทางเดินของเราฉะนั้นลืมตาหนึ่งอารมณ์ปั๊บก็นึกอย่างเงี้ยเป็นอัธยาศัยในห้องเราเนี่ยนะมีโยมคนหนึ่งก็โยมไม่เอ่ยชื่อเขาบอกว่ามองนะสมัยก่อนเนี่ยมองเห็นอะไรเป็นสนามการค้าได้หมดทุกแห่งเลยว่างั้นเข้าไปค้าขายได้ทุกเรื่องเลยมองเห็นนะเป็นซอยเนี่ยมองเห็นหมดเลยนะว่าเข้าไปประกอบอาชีพได้ยังไงโยมทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยโยมทางขวาก็บอกเห็นป่าไม้อะไรนะเขามองออกเป็นค้าขายได้หมดเลยว่างั้นบอกสั่งสมชำนาญขนาดนั้นนะเมื่อไรเนาะจะเห็นกรรมสกตาชำนาญเงี้ยนะลืมตาพับเนี่ยต่อด้วยอะไรมองเห็นวัฏฏะในภูมิสามเลยนะตลอดสายอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นก็อันนี้ต้องเจริญเมตตาว่าสักวันจะต้องเจริญอย่างนั้นให้ได้ต้องมีอัธยาศัยตั้งไว้ก่อนนะว่าจะต้องมีกรรมสกตาเห็นอย่างนี้อย่างตลอดสายเพราะบางคนเนี่ยนะบางคนมันกลัวนะไม่กล้าคิดกลัวจริงๆเลยที่จะคิดว่าเรามีกรรมเป็นของเราเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากรรมมีผลฉันเดือดร้อนแน่เ

อัปปนิหิตวิโมกภวาสะภวาสวะบวกทิฏฐาสวะเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์ต่ออนิมิตตวิโมกส่วนอวิชชาสวะเป็นปฏิปักษ์ต่อสุญญตาวิโมกวิโมกมีอะไรเป็นอารมณ์วิโมกมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้พูดถึงวิโมกในระดับสูงสุดนะถ้าระดับเบื้องต้นนะพวกนี้ก็เป็นอนุปัสสนาอัปปนิหิตวิโมกก็คือทุกขานุปัสสนาอนิมิตตวิโมกคืออนิจจานุปัสสนาสุญญตาวิโมกคืออนัตตานุปัสสนาอาสวะเนี่ยเกิดขึ้นในอารมณ์6ใช่ไหมอารมณ์6เนี่ยเป็นอารมณ์ของอาสวะเมื่อมนสิการอารมณ์แล้วกามาสวะเกิดแสดงว่าขัดต่อมรรคผลนิพพานขัดนะสมมติว่าคิดว่างามอย่างเดียวสมมติว่าอารมณ์นี่งามมากขัดต่อทุกขานุปัสสนาขัดต่ออริยมรรคคืออัปปนิหิตวิโมกขัดต่อพระนิพพานแสดงว่าการใส่ใจว่างามอย่างเดียวนะเสียหายมรรคผลนิพพานไปเยอะเลยถ้าคิดว่าเที่ยงด้วยอำนาจภวาสวะกับทิฏฐาสวะนี่นะขัดต่ออนิจจานุปัสสนาขัดต่ออนิมิตตวิโมกขัดต่อการแทงตลอดมรรคผลนิพพานถ้าไม่รอบรู้อารมณ์นั้นนะอย่างชัดเจนโดยเหตุเกิดความดับอาสาทอาทีนวะนิสรณะอย่างเพียงพอเนี่ยขัดต่ออนัตตานุปัสสนาขัดต่อสุญญตาวิโมกขัดต่อพระนิพพานทีนี้ปุถุชนเนี่ยมนสิการจนอาสวะเติบโตเอาโตเอาเขาบอกว่าความต่างกันว่าอาสวะเจริญเนี่ยเป็นลักษณะของปุถุชนส่วนวิโมกสามเนี่ยเป็นลักษณะของอริยสาวกเพราะพระอริยสาวกท่านเจริญอนุปัสสนาท่านเจริญวิโมกเพื่อแทงตลอดพระนิพพานส่วนปุถุชนทั้งหลายเจริญอาสวะเพื่อเฝ้าวัตตะไม่อยากเฝ้าก็ต้องเฝ้าอ่ะโอ้ยในโลกนี้อะไรจะยิ่งใหญ่เท่าอวิชชาไม่มีไม่ใช่บางคนก็บอกว่าต้องทำตัวเฉยๆเข้าไว้เขาว่างั้นนั่นแหละอุเบกขาใกล้ต่อโมหะแต่ไม่แน่นะบางคนก็เฉยแบบสังขารุเปกขายานก็ได้ผู้มีบุญ เขาถามพระอาจารย์เรื่องกลับไปทิฏฐิอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นอารมณ์ที่ทำให้เกิดทิฏฐิอย่างเช่นบางคนสมมติว่ามีวันหนึ่งที่เขาอยู่ดีๆเป็นศีลเป็นหนี้เป็นศีลแล้วก็คิดว่าเขาต้องเคลียร์หนี้ของเขาแล้วเขามุ่งมั่นเลยว่าต้องเคลียร์หนี้ของเขาแต่เขาไม่ได้เขาลืมผลของกรรมของเขานั่นคือทิฏฐิหรือเปล่าคะว่าฉันต้องจัดการหนี้สินให้เรียบร้อยถึงมาฟังทำได้อย่างเงี้ย ถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เข้าทิฏฐิอะไรคือที่เข้าทิฏฐิเนี่ยนะพวกทิฏฐิเช่นว่าหนี้สินเนี่ยเกิดจากเคราะห์เกิดจากโชคเกิดจากวาสนาหรือเกิดจากมีผู้บันดาลเป็นต้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป็นทิฏฐิหรือว่าการหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีโทษอะไรพวกเนี่ยจึงจะเป็นทิฏฐิเช่นว่าการเนี่ยเราชาตินี้เราแก้แต่หนี้สินได้ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้แล้วชีวิตเนี่ยบุญบาปอะไรไม่มีหรอกไม่จำเป็นเนี่ยนะถ้าแก้ปัญหาได้นี่ก็ดีที่สุดแล้วปฏิเสธสิ่งอื่นหมดมุ่งแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวทำอย่างเงี้ยจนตายนะพื้นฐานเนี่ยแหละกลุ่มทิฏฐิทั้งหลาย ก็อย่างเช่นพ่อแม่หรือพ่อแม่มีคนหรือผู้มีพระคุณต่อเรามีคนขนาดนั้นการที่รู้คือการที่รู้คุณของเขาแต่ว่ามันต้องเข้าในศีลอันไหนคือจริตศีลต้องปฏิบัติหรือแค่รู้คุณก็ไม่ต้องปฏิบัติมากมาย เหรอใช่ไม่น่าเข้าใจอย่างนั้นไปเลยอัตถิมาตาอัตถิบัพปิตาเนี่ยนะบิดามีอยู่มารดามีอยู่คำว่าพ่อแม่มีอยู่อธิบายว่าเราทำดีกับพ่อแม่มีบุได้ผล คิดไม่ดีกับพ่อแม่พูดไม่ดีกับพ่อแม่ทำไม่ดีกับพ่อแม่มีผลพ่อแม่มีอยู่หมายคำว่ามีอยู่ในฐานะว่าถ้าเราทำอย่างไรกับท่านเราจะได้รับผลทั้งหมดเราทำดีกับท่านเราก็จะได้รับผลเราทำชั่วกับท่านเราก็ได้รับผลคำว่าพ่อแม่มีอยู่คือมีอยู่ในลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าแค่กตัญญูตาแค่ระลึกถึงคุณไม่ใช่นะหมายถึงว่ารู้ว่าถ้าเราทำเลวต่อท่านมีผลนะเราทำดีต่อท่านก็มีผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมใช่ไหมถ้าผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่คือทำบุญกับพระอรหันต์บางสูตรเนี่ยมีผู้เอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่รับบอกว่าให้ไปถวายกับพระอรหันต์บอกไม่มีที่บ้านไม่มีก็บอกพ่อแม่ของเธอยังไงล่ะพันพ่อแม่ในฐานะพระอรหันต์นี่นะพันถ้าเราพระอรหันต์ในฐานะเป็นนาบุญชั้นดีของลูกเลยแหละไม่มีนาบุญอื่นของลูกที่จะดีเท่ากับพ่อกับแม่แต่ถ้าละเลยนาอันนี้ซะก็อดบุญขณะเดียวกันไปประทุษร้ายนาบุญอันนี้เข้าก็โทษมหาศาลอันก็ดีแล้วคุณชินมีพ่อแม่ที่เป็นนาบุญให้อย่างดีเนี่ยนะก็ไปทำเถอะนั่นแหละหาพระอรหันต์ที่ไหนไม่เจอก็ที่นั่นมีทั้งสององค ์แล้วถ้าสมมติว่าเนื้อนาบุญนี่พอดีมันมีแมลงต่อยอย่างเช่นทิฏฐิเป็นการเห็นผิดแล้วอย่างนี้ค่ะ ถ้าเราทำนาเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องไปตากแดดอยู่ที่นาทั้งวันก็ได้ นะเพราะว่าวิธีทำนาเขาทำเป็นตั้งหลายอย่างถ้าแดดมันร้อนเขาก็ทำหลังคาทำกระท่อมถ้ายุงมันกวนมากเขาก็ทายาไปก่อนอะไรไปก่อนชาวนาสมัยนี้เขาฉลาดมากเขาไม่ได้คือพ่อแม่ก็คือพ่อแม่วันยังค่ำนะถึงจะดีจะชั่วจะเลวจะร้ายจะมีทิฏฐิอย่างไรก็คือพ่อแม่ของเราหน้าที่ของเราก็คือมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงบิดามารดานี่เป็นมงคลแต่ถ้าไม่ทำจะเสียใจในภายหลังเห็นไหมถ้าเรายังเจริญในศาสนาอยู่นะถ้าปฏิบัติธรรมเจริญอยู่นะไม่ทำวัดเหล่านี้จะเสียใจในภายหลังแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญเลวลงเลวลงห่างพระพุทธเจ้าไปทุกวันถ้าอย่างนี้จะไม่เห็นว่ามันน่าเสียใจอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดาปัจจัยตัวหนึ่งเพราะตัวนี้เป็นจารีตศีลที่ทำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าผู้อื่นก็เหมือนกันถ้าปรารถนาบรรลุธรรมที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันในฐานะที่พ่อแม่ควรจะต้องเลี้ยงดูควรจะเข้าไปช่วยเหลือในฐานะที่ช่วยได้ส่วนไหนเป็นวัดของเราที่เราจะต้องทำอันนั้นเป็นศีลของเราถ้าเราละเลยตรงนั้นเราก็พร่องในตรงนั้นนะถ้าละเลยก็ถือว่าพร่องก็เสียหาย นั่นความหมายก็คือถ้าให้ไปทำกรรมคุณทั้งหลายติดในกรรมคุณเราก็ไม่จำเป็นที่ถ้าเขาคือติดอย่างเช่นพ่อแม่ที่ติดในกรรมคุณทั้งหลายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เขาให้เราไปสวยความสุขหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได ้ก็นางอุตราเนี่ยนะกล่าวกับนางสิริมาว่านายปุณณะเนี่ยคือบิดาในวัฏฏะพระพุทธเจ้าคือบิดาที่เป็นวิวัตตะพ่อแม่ที่ในวัตตะเนี่ยนะก็ประสงค์จะให้ลูกเพียบพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณใช่ไหมถ้าลูกบริโภคเบญจกามคุณเต็มที่ก็ถือว่าลูกประสบความสำเร็จนี่คือความคิดของพ่อแม่ในวัตตะเพราะฉะนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ได้ดีแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาพ่อที่เป็นวิวัตตะเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะทีนี้พ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยถ้ามองอีกในหนึ่งเขาก็เหมือนเราเขารักเรามากเขาหวังดีกับเราทีนี้เราในฐานะลูกเราช่วยเราเขาไม่ได้บ้างเลยเชียวหรือนะในบรรดาผู้ที่หวังดีต่อเราที่สุดในโลกที่มีอยู่เนี่ยนะก็มีอยู่เท่านี้แหละที่หวังดีจริงๆเลยโดยที่เรียกว่าแทบไม่หวังการตอบแทนเลยไม่มีลูกคนไหนพ่อแม่คนไหนบอกว่าตอนเลี้ยงลูกลูกคนนี้นะแกจะต้องเลี้ยงฉันวันละเท่านั้นแกต้องมาจ่ายเงินเดือนให้ฉันวันละเท่านี้ไม่มีเป็นผู้ให้ที่ไร้การหวังการตอบแทนไปเรียกว่าถ้าเห็นเรากินอิ่มนอนหลับปั๊บเขายิ้มมีความสุขนี่มีอยู่คนเดียวที่ลูกกินอิ่มนอนหลับแล้วก็พ่อแม่มีความสุขส่วนบุคคลที่เหลือนะเขาก็เฉยเฉยถึงเราจะดีจะจนจะทุกข์จะยากขนาดไหนเขาก็ธรรมดาธรรมดาแต่พ่อแม่เป็นบุคคลที่เรียกว่าหวังดีปรารถนาดีแก่เราตลอดกาลงั้นถ้าเราอยู่ในฐานะที่ตอบแทนคุณได้อะไรได้ก็ควรทำแต่ทีนี้การตอบแทนเนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มตอบแทนด้วยอามิตร อย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าท่านเลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงดูท่านตอบอันนี้เรียกว่าเลี้ยงดูด้วยอมิตรใช่ไหมอย่างที่สองถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นถ้าเป็นศีลก็ประพฤติวัดปฏิบัติดูแลท่านเมื่อท่านป่วยไข้ไปบีบไปนวดเป็นต้นเนี่ยนะระบบเนี้ยการดูแลทุกอย่างเหล่านี้ก็เป็นวัดที่ต้องทำแต่เหล่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนคุณที่สูงสุดอะไรพระพุทธเจ้าสอนถึงการตอบแทนคุณที่สูงสุดคือการแนะนำให้พ่อแม่เนี่ยมีสารณะให้ทานมีศีลมีสารณะจนถึงบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าตอบแทนพ่อแม่ได้อย่างสูงสุดแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันยังไงก็ให้มันได้ติดไม้ติดมือบ้างก็ยังดีไม่ใช่ว่าอะไรนะวัตถุก็ไม่เคยให้เลยนะตรงกันข้ามแต่ขออย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยเข้าไปช่วยเหลืออะไรท่านบ้างเลยอย่างเงี้ยนะในขณะนั้นก็ไปทำแต่สร้างแต่ความหนักใจให้ท่านก็บางคนนี่ก็ไม่รู้ลูกอะไรมาว่าพูดแต่คำให้พ่อแม่เดือดร้อนตลอดเลยแต่ใช้ถ้อยคำที่เรียกว่าพ่อแม่ไม่เคยได้รับความสุขมั่งเลยก็คือคนอื่นในโลกนะพูดเขาพูดนะไม่เท่าไหร่แต่ลูกพูดเนี่ยพ่อแม่รู้สึกคิดมากเพราะว่าเป็นบุคคลที่หวังกับลูกมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะทุกข์ของพ่อแม่จริงๆก็คือลูกแต่ถ้าเราศึกษาพระธรรมอย่างนี้แล้วทำไมเราต้องทำให้ท่านเดือดร้อนอีกล่ะเราช่วยเหลือท่านตรงไหนได้บ้างเราเกื้อกูลท่านตรงไหนได้บ้างแต่อย่าลืมว่าพ่อแม่ทั้งหลายก็คือคนมีกิเลสเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นร่มโพร่มไทรที่มดแดงเยอะอ่ะมันเวลาเราจะพึ่งเราก็ต้องหั่นเราใช้เป็นใช่ไหมเขามีสูตรอย่างนี้ว่าถ้าเป็นถ้าชนบทบางแห่งถ้าหน้าหนาวเนี่ยนะทำยังไงหน้าหนาวที่ไม่มีผ้าห่มไม่มีอะไรห่มเลยเนี่ยนะเขาทำยังไงก็บอกเขาต้องผิงไฟเนี่ยนะเวลาเขาผิงเขาทำยังไงเขาต้องจุดให้มันพอดีถ้าไม่พอดีควันมันก็จะเยอะบ้างอะไรบ้างไปต้นแล้วเวลาผิงเขาผิงยังไงอย่าใกล้เกินไปแล้วก็อย่าใกล้เกินไปถ้าใกล้เกินไปไม่ห่างเกินไปก็หนาวเกี่ยวข้องกับพ่อแม่แค่ไหนจึงจะพอดีคือคำว่าพอดีหรือไม่พอดีเนี่ยนะหนึ่งคำสอนพระองค์ว่ายังไงเพราะว่าบิดาในวิวัตตะที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าแนะนำว่าอย่างไรนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราแน่ใจนะว่าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไม่เสียใจในภายหลังอย่าลืมว่าการประพฤติกุศลธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยสองข้อสุดท้ายเนี่ยอะไรไม่หลงทำกาละกับสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นเพราะเราแน่ใจนะว่าก่อนจะตายเรานึกถึงพ่อแม่แล้วก็ยังไปดีเอาเพราะตรงนั้นคือนาบุญของเราแล้วมั่นใจนะสมมติถ้าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไว้เนี่ยซึ่งเป็นนาบุญถ้าเราละเลยนาบุญอันนี้เนี่ยคิดหรือว่าชีวิตนี้จะผาสุกเพราะมาอยากจะถามอย่างผู้การเป็นต้นเนี่ยที่มีประสบการณ์ชีวิตมากๆเนี่ยหมายความว่าดูโลกมานานถามว่าบุคคลที่กตัญญูกับบิดามารดากับไม่กตัญญูเนี่ยเห็นความแตกต่างของชีวิตยังไงบ้าง ก็เห็นแตกต่างมากๆเลยครับผู้ที่ไม่กตัญญูนี่นะฮะไม่มีความเจริญนะครับนะหาความเจริญไม่ได้เลยนะส่วนผู้ที่มีความกตัญญูนี่นะโดยเฉพาะพวกชาวจีนนี่นะเขาก็มีความกตัญญูเป็นเอกลักษณ์ของชนเข้าเลยนี่นะฮะเราเห็นว่าเขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่พูดถึงคนส่วนมากนะครับเขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะเป็นคุณธรรมที่เขาปฏิบัติสืบทอดกันมานานตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษนะฮะอันนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาเจริญรุ่งเรืองนั่นเลยครับไม่ค่อยมีผู้ใดตกต่ำมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะส่วนผู้ที่ไม่มีความกตัญญูนี่เราดูความวิบัติเขาเนี่ยมากมากจริงๆนะแล้วก็เราจะเห็นว่าถ้าเราจะปฏิบัติธรรมชั้นสูงนะถือว่าเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเรามาเรียนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักที่จะปฏิบัติต่อพ่อแม่เราเนี่ยนะดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคุณธรรมอย่างนั้นไม่มีอย่างเป็นพื้นอย่างนั้นแล้วนี่นะฮะแล้วจะมาเข้าใจธรรมะชั้นสูงๆเนี่ยผมกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจิตนั้นค่อนข้างที่จะหยาบกระด้างเกินไปนะฮะอันนี้ก็เห็นกันอยู่นะครับเพราะว่าในที่นี้คงไม่มีหรอกครับอย่างนั้นนี่นะฮะมันจาริตศีลเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะฮะนอกจากจะ จาริตศีลสำหรับผู้ที่มีพระคุณต่อเราแล้วนี่นะฮะจาริตศีลคนข้างเคียงเหมือนกันถ้าคนข้างเคียงแล้วเขานี่เบื่อหน้าเราเหม็นหน้าเราบ่อยๆนี่นะเออเรานี่ปฏิบัติธรรมชั้นสูงได้ยังไงมันก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าไอ้เรานี่มันไอ้คนข้างๆมันยังไม่ค่อยชอบเราแล้วนี่นะเอ๊ะเนี่ยอันนี้อันต้องหมั่นคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราอันนี้เราคิดมากๆเลยนะว่าเอ๊ะเรานี่ทำหน้าที่ดีแล้วเหรอจาริตศีลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจาริตศีลเนี่ยเราไม่ได้ทำห่างไกลตัวเลยนะเราทำอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยใกล้ๆตัวเนี่ยเราทำให้ดีนะครับทำให้ดีเนี่ยเพราะนั้นคนอื่นฟังแล้วก็ควรทำจาริตศีลด้วยนี่นะฮะไม่ใช่ให้ผมทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมเนี่ยพยายามทำนะผมพยายามทำแล้วหมอทำป่ะ คือการประพฤติจาริตศีลเนี่ยนะโดยเฉพาะกับผู้บุพการีชนเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะเราก็ภาษาที่มาของคำว่าทำคุณคนไม่ขึ้นก็จะลักษณะเดียวกันคนที่เรียกว่าทำคุณคนไม่ขึ้นเนี่ยเราต้องมาทบทวนเหมือนกันนะว่าคนอื่นที่เขาทำคุณกับเราเราได้ทำอะไรกับเขาบ้างที่เรียกว่าลองถอยๆดูอย่างนี้นะก็พอจะเห็นได้ผลการเจริญกุศลที่เป็นจารีตศีลเนี่ยถ้าเราประพฤติไม่ดีเนี่ยนะเราจะวิปฏิสารเรานึกถึงวัตถุนั้นเมื่อใดใจเราก็เศร้าหมองเพราะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำเราไม่ได้เว้นในสิ่งที่ควรเว้นงั้นความทุศีลมี2 อย่างคือเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำเดือดร้อนเพราะไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งอุทธจักกับกุกุจจะถ้าอุทธจักกุกุจจะเหล่านี้ครอบงำปัญญาก็ทุรพลไปนานแล้วปัญญาไม่มีกำลังหรอกเมื่อปัญญาไม่มีกำลังอย่างนี้เข้าสมถวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เพราะว่าปัญญาหมดเรี่ยวหมดแรงท่านบอกว่าปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดปัญญาที่เกิดเคยเกิดแล้วก็จะเสื่อมหายไปเพราะอุทธัจจกุกุจจะครอบงำมันอากิจใดที่ทำแล้วไม่เสียใจในภายหลังเนี่ยนะที่เรียกว่ายิ้มด้วยความเบิกบานใจกิจอันนั้นควรทำไว้เถอะแต่กิจใดที่จะต้องหลั่งน้ำตารับในภายหลังไม่ควรทำเพราะทำแล้วเสียใจในภายหลังในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำพูดประเภทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มากแม้ในเรื่องนายสุมนะมลาการพระองค์ก็ตรัสในส่วนนี้ด้วยว่าบุญหรือกรรมใดที่ทำแล้วนะมีใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสรับด้วยความปลื้มอันนั้นควรทำหมายความว่าระลึกถึงแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ทำอันนี้ควรทำเป็นอย่างยิ่งแต่อะไรที่ทำแล้วจะเป็นเหตุให้เดือดร้อนใจในภายหลังสิ่งนี้ไม่ควรทำซึ่งสติสัมปชัญญะตรงนี้ที่เราศึกษาธรรมะมาขนาดนี้ก็คงพอแยกได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรควรและไม่ควรเชื่อไหมถ้าเราฝืนให้แก่ตัวเองบ่อยๆเราจะเสียใจในภายหลังไม่มีใครตำหนิตัวเองได้เท่ากับตัวเองหรอกคนอื่นเขาตำหนินะแค่เราไม่คิดถึงก็แค่นั้นแต่ถ้าตัวเองตำหนิตัวเองล่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหิริปรารภตนนี่ต้องมีกำลังอย่างแรงกล้าโอตปะปรารภพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ต้องสำคัญอย่างแรงกล้าหนึ่งเราต้องเคารพตนเคารพภายในตัวเองอันนี้เป็นหิริเคารพพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกว่าโอตปะเพราะฉะนั้นหิริกับโอตปะตัวนี้เป็นคุณธรรมที่จะทำให้ศีลเป็นต้นบริบูรณ์ถ้าหากว่าหิริโอตปะเราอ่อนศีลก็ขาดเหตุใกล้คือขาดประทัดฐานเพราะหิริโอตปะเป็นประทัดฐานแห่งศีลเราก็มาเลือกดูว่ากิจใดที่เราต้องทำเราทำกิจนั้นแล้วหรือกิจใดที่เราได้ต้องเว้นเราได้เว้นสิ่งนั้นแล้วหรือเพราะว่าถ้าคนที่ได้เว้นในสิ่งที่ควรเว้นประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤตินึกเมื่อไหร่ก็โสมนัสอย่างสัตว์ทั้งหลายที่นึกเมื่อไหร่แล้วโทมนัสเนี่ยนี่เป็นผลของความทุศีลจะด้วยประการใดก็ตามก็มาทบทวนดูตัวเองเหมือนกันว่าบางครั้งเราอยู่ๆแล้วเราไม่สบายใจเหมือนไร้สาเหตุนึกแล้วเห็นไม่เห็นยิ้มเลยนะเครียดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นถ้าทบทวนให้ดีๆนะเข้าใจอุปนิสัยปัจจัยซะหน่อยนึงจะรู้ว่านั่นเป็นผลของความทุศีลนะว่าไอ้ความทุศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าทุวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อ 2-3 วันก่อนไม่ใช่บางอย่างเนี่ยเป็น10ปีแล้วทําให้เสียใจในภายหลังเนี่ยนะเป็น10 20ปีอันนี้อุปนิสัยปัจจัยนะกรรมปัจจัยอีกต่างหากที่มันน่ากลัวทั้งอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยกรรมปัจจัยนี้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็ให้ผลนําเกิดได้อุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะมันเป็นตัวบั่นทอนในภายหลังมากทําให้เราไม่เจริญ นั้นควรปลูกฝังอัธยาศัยที่งามให้แก่ตนท่านบอกว่าผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะจะต้องมีอัธยาศัยที่ดีคือเนกขัมมัธยาศัยอัพยาปาอัพยาปาทะอัธยาศัยอโลภัธยาศัยอโมหัธยาศัยวิเวกัธยาศัยผู้ที่มีอัธยาศัยเหล่านี้จึงจักตรัสรู้ธรรมได้ถ้าไม่มีบรรลุไม่ได้แม้แต่เป็นสาวกก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะธรรมะนี้เป็นของผู้ที่ไม่โลภไม่โกรธและไม่หลงเป็นธรรมะของผู้ที่ไม่ต้องการสังขารโดยประการทั้งปวงเพราะพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบระงับจากสังขารแต่ความทุศีลทั้งหลายเกิดจากการประพฤติด้วยอำนาจราคะโทสะและโมหะความประพฤติด้วยอำนาจราคะโทสะและโมหะนั่นเป็นสมุฏฐานแห่งความทุศีลเพราะฉะนั้นถ้าเรายินดีที่จะทุศีลก็แสดงว่ายินดีที่จะปล่อยให้สมุฏฐานแห่งวัฏฏะเนี่ยเจริญเพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับส่งเสริมสมุทัยอย่างเต็มที่สมุทัยเกิดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็เตรียมขันเอาไว้รองน้ำตาเถอะแต่ว่ารองไม่ไหวแล้วเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยนะน้ำมหาสมุทรน้อยกว่าน้ำตาที่เราสูญเสียไปในวัฏฏะนั่นเพราะเราไม่ประพฤติธรรมมันก็ขออนุโมทนาด้วยที่หลายท่านตั้งความปรารถนาดีในการประพฤติสุจริตธรรมเนี่ยนะเพราะอริยมรรคมีองค์8คือความประชุมพร้อมแห่งสุจริตธรรมพระโสดาบันคือผู้ที่มีกายสุจริตและวจีสุจริตอย่างบริบูรณ์ใช่ไหมมโนสุจริตพอประมาณพระอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์เนี่ยสุจริต3บริบูรณ์ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสุจริต3คือพระอรหันต์พระอรหันต์จะไม่มีทุจริตโดยประการทั้งปวงทุจริตที่เป็นบาปเป็นอกุศลนะไม่มีในพระอรหันต์โดยประการทั้งปวงพระอนาคามีจะมีทุจริตอยู่บ้างเช่นยังมีเพ้อเจ้ออยู่บ้างยังมีฉันทราคะเป็นต้นอยู่บ้างยังมีอกุศลบางอย่างอยู่บ้างแต่ก็ควรกราบควรไหว้นะแต่บุคคลที่เหลือก็ต้องสมาทานที่จะประพฤติสุจริตสมาทานไว้เลยว่าจักรีบละทุจริตเธอทั้งหลายจงสมาทานไว้เช่นนั้นเพราะนั่นแห่งทางแห่งความพ้นทุกข์อันข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรพ้นจากกายวาจาและใจพันทำยังไงรับอารมณ์6ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจได้เนี่ยนะอันนั้นต้องสมาทานประพฤตินะไม่สมาทานประพฤติเกิดไม่ได้ในสุปปุทธกุฏิเนี่ยท่านเป็นผู้สมาทานประพฤติศรัทธาสมาทานศีลสมาทานสุตะสมาทานจาคะสมาทานปัญญาสมาทานนี่โดยศัพท์แปลว่าถือเอาต้องถือเอาจริงๆแล้วก็ปล่อยในสิ่งที่ตรงกันข้ามซะแล้วก็ถือเอาในส่วนที่เป็นกุศลกุศลก็จักเจริญงอกงามได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะกุศลนี้ที่เป็นวิวัตตะนี่เกิดจากการสมาทานแล้วประพฤตินะก็ภาคเช้าก็ขออนุโมทนาด้วย